शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग प्रथम अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण में पंचदश मंत्र विचार कर रहे थे। पूर्व पक्ष ने विचार आशंका दिखाया कि कर्म से ही तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, ये सोम लोकम इसका ज्ञान क्यों आवश्यक है। तो सिद्धांत पक्ष से वहां दिखाया गया कि कर्म से हो जाएगा, अनिष्ट कर्म भी है। तो पूर्व पक्ष ने कहा अनिष्ट कर्म नहीं, इष्ट कर्म बहुल है, अश्वमेध इत्यादि, तो इसका बाहुल्य से संभव हो जाएगा, मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। सिद्धांति उसके लिए भाष्य में प्रथम पंक्ति में कहा तन्न यह संभव नहीं है। कृतकस्य क्षयवत्वाद इति एतद आह, जो कृतक है वो क्षयवत्व अर्थात नाश होने वाला है, इति एतद आह। आगे भाष्य में यद इह वे संसारे, यद इह यद अर्थात यद कर्म, इह वे संसारे इस संसार में जो भी कर्म, यद आगे तृतीय पंक्ति में दे दिया पुण्यम कर्म, तो उसको यद कर्म से कहा गया। चतुर्थ पंक्ति में कहा गया फिर तत्कर्म, भाष्य में यहाँ यद कह करके कर्म को कहते हैं, जिसको फिर आगे तत्कर्म चतुर्थ पंक्ति में कहा जाएगा। तो यद इह, इह का अर्थ टीका में कहते हैं अद्भुत, हाँ सप्तम्यर्थ संसार इति निपातार्थम सूचयति। सप्तम्यर्थ, यहाँ सप्तम्यंत कौन है, यह, तो यह जो सप्तम्यंत हो गया यह, ये सप्तम्यंत का जो अर्थ है यह, यह अर्थात संसार, इसी संसार में इति, यह का अर्थ संसार है ऐसे निपातार्थम सूचयति। निपात उसी को कहता है, निपात यहाँ कौन है, वही वही ये निपात हो गया। तो यह संसार, इस संसार में जो कर्म है वो संसारे अद्भुतवत कर्म, अद्भुतवत पूर्व पक्ष कहा कि इष्ट कर्म बहुल है, उसी से नित्य मोक्ष प्राप्त होगा। तो इष्ट कर्म बहुल होगा तो इष्ट कर्म का बीच बीच में अनिष्ट कर्म भी हो सकता है। तो पूर्व पक्ष किन्तु कहता है कि अनिष्ट कर्म इतना कम है कि इष्ट कर्म बहुल है तो नित्य मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अर्थात तो ऐसा व्यक्ति है जो कि अनिष्ट कुछ करता ही नहीं, अनिष्ट ठीक है कर्म नहीं करे किंतु अनिष्ट संस्कार वश कभी चिंतन हो जा सकता है, दूसरों का अनिष्ट न हो कभी आत्म अनिष्ट का शंका कर लेता है, ऐसा हो जाएगा क्या ये सोचता है। तो ये सब जो है कहते हैं ये तो अनिष्ट चिंतन, अनिष्ट चिंतन ये मानस पाप है। तो इसलिए कहते हैं अद्भुतवत अर्थात इस संसार में कोई होगा जो कि अद्भुत अर्थात कोई भी अनिष्ट एक भी नहीं करता। दो नंबर टिप्पणी देखिए, प्रमादेन अपि पापम अनाचरतः नैरन्तर्येण च पुण्यम अनुतिष्ठतो जगति दुर्लभत्वम अभिप्रेत्य उक्तम अद्भुतवत इति। प्रमाद से भी पाप नहीं करता है, प्रमाद क्या, वो तो जानबूझ करके ये करते रहते हैं, तो इस मार्ग में आने के बाद भी पापस्य माने पुण्यस्य फलम इच्छन्ति, पुण्यम नेच्छन्ति मानवः, पुण्यस्य फलम इच्छन्ति, पुण्य का फल क्या होगा सुख, तो पुण्यस्य फलम सुखम इच्छन्ति मानवः, पुण्यम नेच्छन्ति, पुण्य करना कर्म करना तो नहीं चाहते हैं, और पापस्य फल नेच्छन्ति, पाप का फल क्या हो जाएगा दुख, न इच्छन्ति किंतु पापम कुर्वन्ति यत्न सह कहीं है नित्य सह कहीं है, पापम कुर्वन्ति यत्न सह परिश्रम करके पाप करते हैं, सामने में देखने से लोग खराब सोचेंगे इसलिए छुपा करके पाप करेंगे, तो ये सब पापम कुर्वन्ति यत्न सह। प्रमादेन अपि पापम अनाचरतः, प्रमाद से भी पाप नहीं करता हुआ, और नैरंतरेण च पुण्यम अनुतिष्ठत, निरंतर पुण्य करता है। जगति दुर्लभत्वम, ये तो दुर्लभ है, इति अभिप्रेत्य अभिप्राय मन में रख करके कहा गया अद्भुत ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो कि केवल पुण्य कर्म ही करता है। आश्चर्य तुल्य इत्यर्थ, भाष्य में कहा अद्भुतवत कश्चिन महात्मा, तो महान अंतकरण इसका अर्थात अनिष्ट चिंतन भी नहीं होता है उसका कभी। महात्मा आगे मंत्र है यद इह वै आगे अपि अनेवंबित। इस प्रकार की अद्भुत कर्म करने वाले कोई महात्मा, तो महात्मा अर्थ कपड़े वाले नहीं सोचना, महात्मा अर्थ महान अंतकरणम अर्थात विशाल हृदय वाला, किंतु अनेवंबित, एवंबित अर्थात ज्ञानी नहीं है, अनेवंबित। अनेवंबित का अर्थ टीका में कहते हैं अनेवंबित्वम व्याकरोती, अनेवंबित में अनेवंबित्वम रहेगा, तो अनेवंबित्वम क्या है भाष्य में कहते हैं सोम लोकम यथोक्तेन विधिना अविद्वान। सोम लोकम, सोम लोकम अर्थात आत्मा परमात्मा, यथोक्तेन विधिना अविद्वान, आत्म प्राप्ति करने के लिए यथोक्त विधि कहा गया, उस विधि से नहीं किया तो यथोक्त विधि। टीका में कहते हैं यथोक्त विधिर अन्वय व्यतिरेकादि, यही यथोक्त विधि है। अन्वय व्यतिरेकादि 18 नंबर टिप्पणी देखिए, टिप्पणी संख्या 18 अन्वय व्यतिरेक इति परमात्मा लोकस्य स्वत्वेन अव्यभिचारो अन्वय। जो परमात्मा लोक है वही हमारा स्वरूप है, तो स्वत्व उसमें रहेगा, तो स्वत्वेन अव्यभिचार, क्योंकि हम तो सर्वदा रहेंगे ही, तो इसलिए जो हमारी स्थिति है तो ये तो अव्यभिचार। मान भूवम हि भूयासम इति प्रेमात्म निक्षते, तो मान भूवम मैं न भूवम इति मा न हो अर्थात मैं सर्वदा तो रहूंगा, भूयासम ये स्वरूप का ही ये लक्षण है, तो शरीर के साथ तादात्म्य होने से वो कहता है कि मैं न रहूं ऐसा न हो, शरीर को भी सोचता है कि हमेशा रहना है। ये हो गया अन्वय। और अनात्म लोकस्य तत्वेन व्यभिचारो व्यतिरेक, पाठ संशोधन करना है, अनात्म लोकस्य तत्वेन व्यभिचारो व्यतिरेक विसर्ग होगा, आगे विराम हो जाएगा। अनात्म लोक जो आत्मलोक नहीं है, अनात्म लोक जो होगा वो अव्यभिचारी होगा, सर्वदा साथ में रहेगा नहीं रहेगा, इसलिए तत्वेन, तत्वेन अर्थात स्वत्वेन, ये व्यभिचार, ये हो गया व्यतिरेक। अन्वय व्यतिरेक ये हो गया यथोक्त विधि। तो भाष्य में कहा गया न, टीका में कहा गया यथोक्त विधिर अन्वय व्यतिरेकादि, आदि कहने से टिप्पणी में कहते हैं व्यतिरेक के आगे विराम हो गया, विराम के आगे पदार्थ शोधनादिर आदि शब्दार्थ, पदार्थ का शोधन करना है, कौन सा पदार्थ, तत् और त्वम, ये दोनों का शोधन करना है, अन्वय व्यतिरेक चिंतन और पदार्थ शोधन। अच्छा भाष्य में सोम लोकम यथोक्तेन विधिना अविद्वान महत, आगे मंत्र में है यद इह वै अनेवंबित महत पुण्यं कर्म करोति। अभी महत, महत अर्थात भाष्य में कहते हैं बहुस्व मेधादि पुण्यं कर्म इष्टफलमेव, बहु अश्वमेधादि ये महत पुण्य है, पुण्यम कर्म वो कर्म पुण्य कर्म है, इष्ट फलम एवं इसका फल अश्वमेध का फल ब्रह्मलोक इत्यादि होते हैं, स्वर्गलोक होता है ब्रह्मलोक, इष्ट फलम एवं। टीका में पुण्य कर्म छिद्रेशु दुरित प्रसक्तिम निवारयति, पुण्य कर्म का छिद्र, एक पुण्य कर्म करता है आगे दूसरा पुण्य कर्म, और वो बीच में कहते हैं बीच में थोड़ा अनिष्ट चिंतन करते हैं, पीएनपीसी जानते ना क्या, परनिंदा परचर्चा, ये सब अनिष्ट कार्य है। पुण्य कर्म किया एक पाठ पूरा हो गया, अभी दूसरे पाठ आगे होने वाला है, बीच में क्या करेगा, थोड़ा पीएनपीसी कर लिया, तो परनिंदा परचर्चा। ये कहते हैं पुण्य कर्म छिद्रेशु दुरित प्रसक्ति निवारयति, तो ये जो अद्भुत बोध कश्चिन महात्मा ये उसका दुरित प्रसक्ति है ही नहीं, क्यों, भाष्य में कहते हैं तृतीय पंक्ति में नैरंतर्येण करोति, ये जो अश्वमेधादि पुण्यकर्म महत कर्म कहते हैं नैरंतर्येण करोति, तो फिर उसका छिद्र कहाँ है, अनिष्ट कर्म कहाँ करेगा, करोति। टीका में आगे तथा पुण्यम संचिन्वतो अभिप्रायम आह, तथा तथा अर्थात छिद्र में भी और दुरित कर्म नहीं करता है, नहीं करने से तथा इस प्रकार की पुण्यम सम चिन्वतः, चिन्वतः में क्या प्रत्यय हुआ, शत्रुकृत्य तो चयन करने वाला तो चिन्हवत वकार कैसे आएगा? ये चिन्ह धातु कौन सा गुण का है? चिन्हते होता है ना स्वादिगण्य, तो स्वादिगण्य होने से नु हुआ तो स्नु हुआ, तो स्नु होने से हो गया चिन्ह आगे स्नु का नु आगे रहा अत, तब ये स्नु है तो ची आगे स्नु रहा नु रहा, तो आगे अजादि प्रत्यय रहने से अचिष्णु से उबंग होना चाहिए था, उबंग उबंग नहीं होकर यण हो गया उष्णु वो सर्वधातु के उसे यण हो गया। संचिन्वत अभिप्रायम आह, तो जो अर्थात निरंतर पुण्य का ही चयन करता रहता है, सत्रि प्रत्यय हो गया षष्ठी, तो इस प्रकार के जो महात्मा का महात्मा अर्थात विशाल हृदय वालों का अभिप्रायम आह, वो क्यों निरंतर ये पुण्य कर्म करता रहता है? भाष्य में कहते हैं तृतीय पंक्ति में, निरंतरेण करोति अनेन एव आनंत्य मम भविष्यति थी, ये ही जो निरंतर पुण्य कर्म करता रहूंगा उसी से मेरा आनंत्यम, आनंत्यम चार नंबर टिप्पणी, मोक्ष नित्य मोक्ष, इसी से ही मेरा मोक्ष हो जाएगा, पुण्य कर्म करता रहूंगा तो मोक्ष हो जाएगा इति। टीका में प्रक्रांत यत् शब्दापेक्षितम् कथयति, प्रक्रांत प्रक्रांत था प्रक्रम में जो कहा गया था, प्रक्रांत में ये दीर्घ कैसे हो गया? धातु तो क्रमोपाद विक्षेप है। सत्येंद्र जी प्रत्यय हो गया निष्ठा, निष्ठा होने से क्रम से निष्ठा होने से दीर्घ कैसे होगा? क्रम हो परस्मै पद की स्थिति पर है, क्या चीज अनुनासिकस्य क्युजलोहो किंगिति, अनुनासिकस्य क्युजलोहो किंगिति, कोई प्रत्यय पर में रहे अथवा झलादि कितनी रहे, अभी निष्ठा प्रत्यय पर में रहा तो इसको दीर्घ हो गया। प्रक्रांत प्रक्रांत अर्थात उपक्रम में जो आरंभ हुआ था द्वितीय पंक्ति में यद इह, वहां यद दिया था तो प्रक्रांत यद शब्द, जो यद आएगा तो उसका क्या अपेक्षा क्या रहेगा? तद को रहेगा, क्योंकि यद तदो नित्य संबंध है, यद है तो तद आना चाहिए, तो इसलिए तृतीय पंक्ति में भाष्य में कहते हैं तत्कर्म, तो यद से वो कर्म को कहा जाता था, कहते हैं तत्कर्म, तत् भाष्य में आ गया तत्कर्म हस्य अविद्यावतो अविद्या जनित काम हेतुत्वात् स्वप्न दर्शन विभ्रम उद्भूत विभूतिवत् अंततो अन्ते फलभोगस्य क्षीयत एव। वो जो कर्म किया केवल पुण्य कर्म किया, अस्य अस्य कस्य अविद्यावतः, क्योंकि स्वम लोकम अभिव्यथक्तेन विधिना न ज्ञातम, नहीं होने से अविद्यावान हो गया, अविद्यावत इसमें क्या प्रत्यय हो गया? मतु, अविद्यावान का अविद्या जनित काम हेतुत्वात्, अविद्या जनित काम हेतु हो गया ये कर्म, तो अविद्या जनित काम हेतु समास कैसे कहेंगे कर्म को कहेगा? अविद्या जनित इति अविद्या जनित, आगे अविद्या जनितम कामम चासौ चातत कामम च, हाँ अविद्या जनित काम, आगे तस्य हेतु, तस्य हेतु कर्म, काम का हेतु कर्म, नहीं नहीं बहुरी बहुरी, अविद्या जनित काम हेतु यस्य, तो अविद्या जनित काम यही कर्म का हेतु हुआ, तो होने से अविद्या जनित काम हेतुत्वात्, तो काम ही इसका हेतु हुआ ये कर्म का। जैसे स्वप्न दर्शन विभ्रम उद्भूत विभूतिवत, तो स्वप्न दर्शन होता है तो वह स्वप्न दर्शन ये यथार्थ ज्ञान है ना, भ्रम है भ्रम, वो विभ्रम तद उद्भूत विभूति, स्वप्न में देखता है इंद्र बना हुआ है, तो वो जो इंद्र पद स्वप्न में मिला है स्वप्न में बना हुआ है वो नित्य रहेगा, तो क्यों? कहते हैं अविद्या उसे हुआ ये। इसी प्रकार की जागृत अवस्था में भी जो अविद्या जनित काम से जो कर्म करता है उसका फल भी वही है, क्योंकि स्वप्न जो होता है वो अविद्या जनित काम से वो होता है, अविद्या जनित काम स्वप्न का भी हेतु है, तो दोनों बराबर हो गया। दृष्टांत दे दिया, स्वप्न दर्शन विभ्रम उद्भूत विभूतिवत, उससे जो विभूति दर्शन होता है, अंततो अंततः अर्थात अंते फलभोगस्य, अन्वय कर लेना है फलभोगस्य अंते। तो जितना भी पुण्य कर्म करेगा तो फिर पुण्य कर्म करने से स्वर्ग लोकम तो जाएगा, तो फिर क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। तो ये तो भगवान थोड़ा करुणा पूर्ण होकर के कह दिए मृत्यु लोकम विशंति, और श्रुति तो कहेगे तो ही न तरम भाविशंति, मृत्यु लोक में आएगा कोई निश्चय नहीं, तो ही न तरम और भी नीचे भी जा सकता है। तो फल भोग से अंत, जब स्वर्ग लोक का फल भोग हो जाएगा तो अंत फिर क्या होगा कहते हैं क्षीयत एव, यहाँ तो क्षीयते क्षीयते अर्थात नाश हो ही जाएगा। छह नंबर टिप्पणी क्षीयत एव इति कर्म साध्यत्वे मुक्तेर अंतवत्वम स्यात्। मुक्ते है कर्म साध्यत्वे, तो मुक्ते है षष्ठी है, तो मुक्ति ही कर्म साध्य, तो कर्मणा साध्यम कर्मणा साध्या मुक्ति, तो कर्मणा साध्य होने से अंतवत्वम स्यात्। तो क्यों कहते हैं कि जो कृत यत कृतकम तद अनित्यम होने से तत्साध्यस्य गृहादेर तन्यमात, तत्साध्यस्य कर्म साध्यस्य गृहादे, कर्म करेगा तो घर बनाएगा, तो कर्म करेगा अर्थात कुछ प्रपंच करेगा, कथा प्रवचन करेगा साधु हो जाने के बाद भी, फिर उससे लाकर क्या करेगा घर नहीं बनाएगा, साधु क्या करेगा कुटिया बनाएगा घर नहीं तो नाम बदलेंगे कुटिया बनाएगा, और नहीं तो थोड़ा जगत कल्याण बुद्धि है तो ना हम अपने लिए नहीं बना रहे हैं तो इसलिए आश्रम बनाएंगे तो ये सब होगा कहते हैं। तो चाहे भाई शब्द कुछ भी व्यवहार करे अर्थ तो वही है, ईटा लगाए मतलब वो घर ही हुआ तो गृहादेश तो नियम और श्रुति भी है, ये छांदों की श्रुति है, तद यथा यह कर्म जीतो, यहाँ कर्म जीतो दिए हैं कहीं कर्म चीतो भी आता है, कर्म जीतो लोक क्षीयते एवं एव अमूत्र पुण्य जीतो लोक क्षीयते। यह इस लोक में कर्मणा जीत लोक, लोक अर्थात लोकते भुज्यते, तो इस लोक में परिश्रम करेगा तो कृषि करेगा तो शस्य आदि प्राप्त होंगे, व्यापार करेगा तो धन आदि प्राप्त होगा, तो इस लोक में कर्म करके जो प्राप्त करेगा वो नित्य रह जाएगा क्षीयते एवं एव, आगे मंत्र है अमूत्र पुण्य लोक पुण्य जीतो लोक क्षीयते, परलोक प्राप्त करेगा वो भी क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, वो भी सब क्षय हो जाएगा, जो भी कर्म से प्राप्त होगा वो सब नाश हो जाएगा। आगे टीका में प्राग उक्त न्याय द्योति ह इति निपात, भाष्य में दिया जो चतुर्थ पंक्ति जब आरंभ किए हम लोग तत् कर्म ह अस्य, ये जो ह है टीकाकार कहते हैं प्राग उक्त न्याय, प्राग उक्त न्याय क्या है टीका में प्रथम पंक्ति में दिए हैं यद कृतकम, टीका में, टीका में प्रथम पंक्ति में यद कृतकम तद अनित्यम, ये हो गया न्याय, ये न्याय को दिखाते हैं तद ह, ह कह करके यही न्याय को दिखाते हैं। आगे टीका में कारण रूपेण कार्यस्य ध्रुवत्वम आशंक्य आह, कार्य कारण रूप से नित्य होगा तो इसलिए नष्ट कैसे हो जाएगा पूर्व पक्ष कहेगा, कार्य कार्य रूपेण नष्ट हो जाएगा, घट घट रूपेण नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मृद रूपेण रहेगा तो रहेगा, तो इसी प्रकार की कर्म अपना कारण रूप से रहेगा वही नित्य हो जाएगा। आशंक्य आह भाष्य में कहते हैं तत्कारण यो हो, तत्कारण अभी किसको अनित्य कहा जाता है कर्म का फल अथवा कर्म, कर्म का कारण कौन है कहते अविद्या काम यो हो, अविद्या काम आगे कर्म, तो अविद्या होने से भेद बुद्धि होगी, भेद बुद्धि होने से अपने से भिन्न पदार्थों को देखेगा उसमें शोभन बुद्धि हो जाएगा, फिर प्राप्त की इच्छा हो जाएगी, फिर काम ये हो गया प्राप्त की इच्छा, इच्छा काम तर्क संग्रह में बताते हैं, तो शोभन बुद्धि होने से काम हो जाएगा, शोभन बुद्धि संकल्प, तो संकल्प होने से काम होगा, अच्छा है ऐसा बुद्धि होने से काम हो जाएगा तो प्राप्त करने के लिए आगे कर्म, अविद्या काम कर्म, काम यो चलत्वात चलत्वात आठ नंबर टिप्पणी क्षयत्वात, तो इसलिए कृत क्षय द्रव्य उपपत्ति ही, तो कृतस्य क्षय जो कृत अर्थात कर्म के द्वारा जो किया गया उसका क्षय द्रव्यम, द्रव्यम अर्थात निश्चित उपपत्ति, ये हो गया उपपत्ति तर्क, तस्मात न पुण्य कर्म फल पालना आनंद्या सा अस्ति एव, तस्मात न पुण्य कर्म फल पालन आनंत्य आशा। पुण्य कर्म का जो फल है वो फल क्या होगा, पूर्व पक्ष कहेगा पुण्य कर्म का फल हो जाएगा मोक्ष। मोक्ष अर्थात वो पालन करेगा। सोम लोकम अदृष्टवा तो न पालयति कहा गया था, किंतु अभी कर्म ही पालन करेगा। तो पूर्व पक्ष जो कहा था पुण्य कर्म का फल हो जाएगा पालन, और वो पालन कैसे होगा आनंत्य। सिद्धांत कहता है कि न पुण्य कर्म फल पालन आनंत्य आशा अस्ति। पुण्य कर्म का फल वो पालन करेगा अनंत काल तक, अर्थात तो मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा, इसमें आशा ही नहीं है। इसलिए चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तु उपलब्धये, वस्तु सिद्धिर विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी। इस प्रकार विवेक चूड़ामणि में कहते हैं कर्म तो चित्त की शुद्धि के लिए, किंतु वस्तु सिद्धि कहते हैं विचारेण, वो तो वेदांत विचार से ही सिद्ध होगा। न किंचित कर्म कोटि भी, जितना भी कर्म करे, और कर्म अगर सकाम होकर के किया तब तो और बंधन में जाएगा, तो वो संस्कार दृढ़ हो जाएगा, फिर ये जन्म में जाएगा, फिर आगे जन्म में भी फिर आएगा, वही करेगा। जिसको जिसमें मतलब रुचि हो जाती है, जानेंगे पूर्व कर्म में वही किया था, तो अगर वो रुचि लक्ष्य से भिन्न दिशा में लेने वाला है, अभी हमको उसमें मन हो रहा है, कहते मन हो रहा है पूर्व जन्म में किए थे, तो उसी लिए तो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया, भटक गए, तो फिर इस जन्म में फिर उसको करेंगे, कहेंगे फिर अगला जन्म के लिए अपेक्षा करेंगे, तो अगला जन्म कहेंगे कि अगला जन्म ही न तरम वा विसंति, अगर हो गया तो गया। ये सबसे बहुत सतर्क रहना है, अर्थात तो गली रास्ता चुन लेंगे कुछ लाभ हो जाएगा, वो सब नहीं है। टीका में मुक्तेर अनित्यत्व दोष समाधि तरी केन प्रकारेण स्यात्। पूर्व पक्ष भी कहता है कि अगर हमारा मत में कर्म से प्राप्त होने वाला मोक्ष अनित्य हुआ तो आपका इसके लिए क्या समाधान है। मुक्तेर अनित्यत्व दोष पूर्व पक्ष कहता है हमारे मत में रहा, इसका समाधि समाधि अर्थात समाधान किस प्रकार से होगा इति आशंक्य आह भाष्य में। अतः आत्मानमेव, आगे मंत्र देख लीजिए, आत्मानमेव लोकम उपासित स य आत्मान, स य है ना, स य आत्मानमेव लोकम उपास्ते उपास्ते न हास्य कर्म क्षीयते। आत्मा लोक का जो उपासना करेगा तो उसका कर्म किंतु क्षय नहीं होगा। आगे विचार दिखाएंगे, जो आत्मा लोक का उपासना करेगा उसका कर्म होगा क्या, उसका तो कर्म ही नहीं होगा, फिर कर्म न क्षीयते ये क्यों आप कहते हैं, ये तो अप्राप्त प्रतिषेध, ये सब विचार आगे दिखाएंगे। भाष्य में अत आत्मानम एव, तो ये आत्मानम एव, यहाँ आत्मा शब्द क्या है, टीका में कहते हैं आत्मा शब्दार्थम आह, क्योंकि पहले कहा था तो अथ यो ह वा अस्मात् लोकात् सोम लोकम अदृष्ट्वा प्रेति कहा था, वहां सोम लोकम से किसको लिए थे, आत्मा को लिए थे, तो यहाँ सोम लोकम कहना चाहिए था, यहाँ आगे कह देते हैं किंतु तो स यो आत्मानमेव लोकम उपासते हैं, वहां सोम लोकम कहते हैं यहाँ आत्मानम कहते हैं, ये दोनों में कोई अंतर हुआ, तो इस प्रकार के संशय आगे दिखाते हैं। तो आत्म शब्दार्थम आह भाष्य में कहते हैं अतः आत्मानमेव अर्थात सोम लोकम, अर्थात पहले जो सोम लोकम कहा गया था वही यहाँ आत्मानमेव शब्द से वही लेना है। टीका में तदेव स्फुट यदि, उसी को स्पष्ट करते हैं भाष्य में, सोम लोकम आत्मानमिति सोम लोकम, आत्मानम शब्द का अर्थ हो गया सोम लोकम, इति अस्मिन अर्थे सोम लोकम, तो सोम लोकम जो पूर्व में कहा गया था इसी अर्थ में सोम लोकम शब्द यहाँ कह रहे हैं। भाष्यकार कह दिए अत आत्मानम एव, आत्मानम का अर्थ सोम लोकम, ये सोम लोकम क्या अर्थ होगा, कहते हैं कि सोम लोकम इति अस्मिन अर्थे, सोम लोकम पहले कह दिया गया था वही अर्थ में हम यहाँ सोम लोकम शब्द व्यवहार कर दिया, भाष्यकार कह रहे हैं अस्मिन अर्थे सोम लोकम इति भाष्य में आगे प्रकृतत्वात्, तो अर्थात आत्मानम का अर्थ सोम लोकम क्यों, कहते हैं प्रकृतत्वात्, उसी का ही प्रकरण आरंभ हुआ है, जो उसको नहीं देख करके जाता है उसका सारे कर्म नाश हो जाता है। टीका में आत्म शब्द से प्रकृत सोलोक विषयत्व हेतुअंतरम आह, यहाँ जो आत्मानम एवं लोकम उपासते, आत्मानम का अर्थ हो गया स्वम लोकम, तो इसका हेतु अंतर अन्य हेतु कहते हैं। एक तो हेतु हो गया उसी का प्रकृतत्व प्रकरण चल रहा है, दूसरा हेतु कहते हैं इह च भाष्य में, इह च स्व शब्दस्य अप्रयोगात उपासित, इह उपासित स य आत्मानमेव लोकम उपासते ऐसा कहा गया, तो इह च उपासित ऐसे वहां कहा जाता है, उपासित अर्थात उपासना करना चाहिए विधलिंग का रूप। स्व शब्दस्य अप्रयोगात, यहाँ जो वाक्य है स य आत्मानमेव लोकम उपासते, यहाँ स्व शब्द है नहीं है, तो नहीं होने से भाष्यकार कह रहे हैं कि यहाँ जो आत्मानम है वो वही स्व लोकम को ही यहाँ कहा जाता है, स्व शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। आत्मानम का अर्थ स्व लोक को क्यों ले लेंगे, कहते हैं यहाँ और स्व शब्द है ही नहीं, इसलिए आत्मा शब्द से स्व को ही लेना पड़ेगा। ये संशय क्यों होता है, कहते हैं आत्मा का बाकी दो भी अर्थ है ना, देह हो जाएगा पुत्र हो जाएगा, वो अर्थ नहीं लेना है, स्वम लोकम को ही लेना है। टीका में प्रयोग हेतु, यहाँ स्व शब्द का प्रयोग हुआ है नहीं हुआ है, अगर प्रयोग कर देंगे तो स्व शब्द भी कह देंगे और आत्मानम भी कह देंगे, इस प्रकार कहते हैं पुनरुक्ति भयात अर्थांतर विषयत्वम अपि स्यात, अर्थांतर विषय भी हो जाएगा, स्व शब्द का प्रयोग कर देंगे तब ये अर्थांतर विषय भी हो जाएगा। इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं है, एक नंबर टिप्पणी वाक्य। अच्छा, पुनरुक्ति भयात अर्थांतर विषयत्वम अपि स्यात। इसका इस प्रकार की व्याख्यान हुआ कि आत्मानम शब्द है और अगर वही आत्मा को स्व शब्द से अगर कहेंगे तो स्व भी आ गया आत्मा भी आ गया तो पुनरुक्ति होगा, पुनरुक्ति होने से जानना पड़ेगा एक शब्द तो आत्मा को परमात्मा को कहता है बाकी एक कोई शब्द दूसरे अर्थ को कहता है, नहीं तो दो शब्द क्यों एक ही अर्थ के लिए कहेंगे, पुनरुक्ति हो जाएगा। अथवा इस प्रकार की भी व्याख्यान ले सकते हैं हम कि पहले स्वम लोकम अदृष्टवा कहा गया था उसी का ही प्रकरण चल रहा है, तो यहाँ स्व शब्द नहीं कहने से भी आत्मा शब्द नहीं कहने से भी चलता क्योंकि उसी का प्रकरण चलता है, कहा जा सकता है स य लोकम उपास्ते, लोकम उपास्ते कहने से पहले से स्वम लोकम चलता है, उसी का स्वम लोकम हो जाता, तो हो जाता तो अगर फिर आप खाली स्वम लोकम कह देंगे अब होगा कि अगर उसी का चल रहा था फिर दोबारा स्वम क्यों कहते हैं, ये व्याकरण में दिखाते हैं, अनुवर्तन से अगर प्राप्त होता था तो फिर आप क्यों कहते हैं, जैसे एक सूत्र देते हैं वर्तमाने लट, उसका पर सूत्र है लट सत्रिशान चाव प्रथमा असमानाधिकरण, तो ऊपर में वर्तमाने लट है तो लट का अनुवर्तन तो हो जाएगा, फिर आप लट सत्रिशान चाव क्यों कहते हैं, तो यहाँ कहते हैं कि यहाँ लट का अर्थ कह करके कहते हैं कि प्रथमा समानाधिकरण होने पर भी हो जाएगा, अर्थात तो आप अनुवर्तन से प्राप्त होने वाला शब्द को फिर कहते हैं तो ये अर्थांतर को कहेगा। इसी प्रकार की स्वम लोकम पहले कहा गया था उसी का प्रक्रम चल रहा है अब फिर क्यों स्व शब्द कह दिए, अर्थांतर को समझा सकता है, ये दोष आएगा। इसलिए कहते हैं प्रयोग हेतु, प्रयोग अर्थात आत्मा शब्द भी नहीं है और स्वम स्व शब्द का अगर प्रयोग कर देंगे तो पुनरुक्ति भयात अर्थांतर विषयत्वम अपि स्यात, पुनरुक्ति भय से अर्थांतर लिया जा सकता है। विद्या फलम आकांक्षा द्वारा निक्षिपति, अभी विद्या का फल क्या होगा आकांक्षा दिखा करके निक्षिपति, निक्षिपति छह नंबर टिप्पणी विशदयति दर्शयति, विद्या का फल दिखाते हैं भाष्य में। स य आत्मानमेव लोकम उपास्ते, जो आत्मा लोक का उपासना करता है या उपास्ते का अर्थ जानाति, तस्य किम इति उच्यते, उसका क्या होगा, कहते हैं न हास्य, ये मंत्र है आगे, स य आत्मानमेव लोकम उपास्ते न हास्य कर्म क्षीयते, उसका कर्म फिर क्षय नहीं होता है। टीका में कर्म फलस्य क्षयित्वम, थोड़ा नया पुस्तक में पाठ संशोधन करना है, जिनके पास पीडीएफ है वो संशोधन करना है। कर्म फलस्य क्षयित्वम उक्त्वा, तो आधा होना चाहिए, यहाँ उक्त्वा हो गया ना, कैसे ठीक है, आपका नया पुस्तक ना पुराना पुस्तक तो उक्त्वा है क त दोनों आधा है तो आधा है। अच्छा विलक्षण है भाई, एक ही पुस्तक अलग अलग प्रिंट हो गया। क्षयित्वम उक्त्वा कर्मणो अक्षयत्वम तो आधा होना है ना, ये कोई तो ये बिहार का भाषा नहीं उक्तवा हो जाए। अच्छा ठीक है ठीक है, तो ठीक है आप आनंद में रहो। कर्मफलस्य क्षयित्वम उक्त्वा कह करके कर्मणो अक्षयत्वम वदतः, कर्मफल क्षयी है आपने कह दिया, और अभी जो आत्मा लोक का उपासना करेगा अस्य कर्म न क्षयते, कर्म क्षयी है और किंतु ज्ञानी का कर्म का क्षय नहीं होगा। वदतो ये व्याहति, ये तो विरुद्ध बात हो गया, इति आशंक्य आह। भाष्य में कहते हैं कर्माभावाद एव इति नित्य अनुवाद, तो कर्म ही नहीं है तो इसका तो कहते ना इसका कभी भी अर्थात पत्नी वियोग नहीं होगा, क्यों कहते हैं ब्रह्मचारी है तो इस प्रकार के दृष्टान्त। कर्माभावाद एव इति नित्य अनुवाद। टीका में वाक्यस्य विवक्षितम अर्थम वैधर्म्य दृष्टान्तेन व्याचष्टे, ज्ञानी का कोई कर्म क्षय नहीं होगा क्योंकि कर्म है ही नहीं, इसको वैधर्म्य दृष्टान्त दे करके बताते हैं। वैधर्म्य दृष्टान्त ज्ञानी का कर्म नहीं है इसलिए क्षय नहीं होगा, वैधर्म्य क्या होगा, अज्ञानी का कर्म है और वो क्षय हो जाएगा। भाष्य में यथा अभिदुषः कर्म क्षय लक्षणं संसार दुखं सततम एव, तो यथा अभिदुष अभिदुष अच्छा टीका में दिया अभिदुष इति छेद, तो खंडाकार हटा दीजिए तब, तो ना हटा दीजिए अर्थात अभी लगाया गया है, तो टीकाकार कह रहे हैं अभिदुष इति छेद, जैसे अभिदुषः अभिद्वान का कर्म क्षय लक्षणं संसार दुखं, कर्म क्षय लक्षणं बहुव्रीहि है, कर्म क्षय होने से दुख होगा अभिद्वान को, तो वही संसार दुखम, और बीच बीच में होगा ना हमेशा रहते चलते रहेगा ये दुखालयम अशाश्वतम, ये तो संसार ऐसे सततम एव हमेशा ही होता है। सततम यहाँ सततम में विशेष सूत्र लगा धातोपदेश बनाती तनवतादि नाम अनुनासिक लोप जलिकंगति, वो तो स्वामी जी ठीक है तनु विस्तार धातु से ये निष्ठा हो जाने से तनु का नकार का लोप हो गया, किंतु यहाँ उपसर्ग क्या है सततम, सततम में सम है, सम का मकार लोप हो गया, समवाहित ततयो हो, ये प्रिशोदरादिनी यथोपदिष्टम वो सूत्र का ये तत्वबोधिनी टीका में दिया है, तो उसमें है मांसस्य पची उद्घयो हो ए लुम्पे दवश्यमह कृत्ये, कृत्य प्रत्यय पर में रहेगा तो अवश्यम का मकार लोप हो जाएगा, तो लुप्ये अवश्यमह कृत्ये, कृत्य प्रत्यय पर में रहेगा तो अवश्यम का मकार लोप हो जाएगा, इसलिए अवश्य कर्तव्यम कहते हैं, कर्तव्यम ये कृत्य प्रत्यय वाला है होने से अवश्यम का मकार लोप हो गया, अवश्य कर्तव्यम कहते हैं। लुम्पे दवश्यम कृत्ये तुम कामो मनसोरपि, तुम और काम ये मनसो, तुम काम मनसो, तो ये काम मनसो तुम कामो मनसो, हम और मन पर होने पर तुम उनके मकार का लोप हो जाता, तुम उनके मकार का लोप होगा तो ये तुमन पर में तुम कामो मनुष्योरपि, तुम काम मनुष्यो, तो तुम पूर्व में रहेगा गंतुम काम गंतु काम हो जाएगा, तो तुमन का मौकार को क्योंकि काम मनुष्यो हो सप्तमी कहा, तो सप्तमी अर्थात पर में होने पर काम अथवा मनस शब्द पर में रहने पर पूर्व में तुम उनका मौकार को लोप हो जाएगा, इसलिए गंतु काम हो जाएगा, तो अर्थात गंतु जो शांति क्या लघु का जो शांति मंत्र उद्धर्तु काम, हाँ उद्धर्तु काम ये जो इसका अंतिम में जो कहते हैं लघु पाठ का अंतिम में कहते हैं ना उद्धर्तु काम, तो पर में काम रहने से तुम उनका मौकार लोप हो गया, और आगे है समो वा हित तत्यो हो, सम के पर में हित अथवा तत रहेगा तो सम का मकार को लोप हो जाएगा, समो वा विकल्प से होगा, इसलिए संतत भी होगा सतत भी होगा। इस प्रकार हित संहित भी होगा और सहित भी होगा, अनुसार नहीं रहेगा, सहित संहित दोनों रूप बनेगा। और मांसस्य पची उठ गयो हो तो मांस मांस का आकार का लोप हो जाएगा, पर में पच धातु रहेगा, उसके पर में यूट अथवा घय प्रत्यय हो तो मांस पचनी इस प्रकार के रूप बनता है। क्या अच्छा पुराण में संततम है, संततम एव। अच्छा आत्मन अच्छा हाँ संतत चाहिए। संतत भाष्य तृतीय पंक्ति में संतत करना है, संसार दुखम संततम एव, संततम सर्वदा एव न तथा तद अस्य विद्यते इत्यर्थः। न तथा तद अस्य, जैसे ये संसारी का हुआ इसी प्रकार की तद तद अर्थात दुखम अस्य अस्य अर्थात विदुषः न विद्यते, विद्वान का इस प्रकार की संसार दुख नहीं होता है, क्यों उसका कर्म क्षय ये है ही नहीं, क्यों उसका कर्म ही है नहीं। इसके लिए टीका में कर्म क्षय अपि वा विदुषो दुखाभावे दृष्टान्तम आह। कर्म क्षय अपि, कर्म विद्वान का भी कर्म क्षय होता है ऐसे मानने पर भी विदुषो दुखाभावे दृष्टान्तम आह, अर्थात विद्वान का कर्म है ऐसा मान करके अभ्युपगम बाद में सात नंबर आठ नंबर टिप्पणी देखिए। सात नंबर अभ्युपगते भी वा कर्म क्षय, अर्थात विद्वान का कर्म क्षय होता है ऐसे मानने पर भी ननु क्षीयन्ते चास्य कर्माणि ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते इति विदुषो अपि कर्म क्षय प्रमाण सिद्धस। तो पूर्व पक्ष कह रहा है क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, ज्ञानी का भी कर्म क्षय हो जाता है और ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, भगवान भी कहते हैं तो सारे कर्म ज्ञानी का भी तो नाश होता है। इति विदुषो अपि कर्म क्षय प्रमाण सिद्ध ततः न अस्य कर्म क्षीयते ये विरुद्धम। अन्यत्र कहा जाता है ज्ञानी का भी कर्म सब नाश हो जाता है और यहाँ कहते हैं कर्म क्षय नहीं होता है तो विरुद्धम इति आशंका हो कर्म क्षय अपि। टीका में कर्म क्षय अपि ज्ञानी का कर्म क्षय मानने पर भी विदुषो दुखाभावे दृष्टान्तम आह, विद्वान का कोई दुख नहीं होता है। तो मिथिलायाम प्रदीप्तायाम न मे दह्यति किंचन, कौन कहते हैं जनक जी, मिथिलायाम प्रदीप्तायाम प्रकर्षण दीप्तायाम पूरा जलने पर भी, मिथिला राज्य पूरा जलने पर भी मैं कंचन किंचन न दह्यति, उसका पूर्व है सुसुखम बत जीवामी यस्य मे नास्ति किंचन, यस्य मे मम किंचन नास्ति इसलिए मैं सुसुखम जीवामी, जिसका कुछ रहेगा उसको तो फिर असुसुख जिएगा नहीं जिएगा, गंगा जी गया तो फिर कमरे से कोई उठा लिया गया कौपिन ये सोचता रहेगा तो कह रहे तो इस प्रकार के हो जाएगा। मिथिलायाम प्रदीप्तायाम, मिथिला अगर पूरा अग्नि में जल जाए तो मैं कंचन किंचन न दह्यति कुछ नाश नहीं होता है। टीका में आत्मानम इत्यादि केवल ज्ञानाद मुक्ति रीति एवं परतया व्याख्यातम। आत्मानम आत्मानम एव लोकम उपास्ते, उपास्ते का अर्थ है ज्ञान, तो ज्ञान से मुक्ति केवल ज्ञानात मुक्ति रीति एवं परतया इसमें तात्पर्य रख करके व्याख्यान हो गया। संप्रति तत्र भर्तृप्रपंच व्याख्यानम उत्थापयति, भर्तृप्रपंच ये वाक्य को कुछ अलग व्याख्यान दिखाते हैं, उसको कहते हैं भाष्य में स्वात्मलोको उपासकस्य विदुषो विद्या संयोगात कर्म एव न क्षियत इति अपरे वर्णयन्ति। स्वात्मलोको उपासकस्य अर्थात आत्मलोक का उपासना करने वाले विदुषः विद्वान का, अभी विद्वान है विद्वान अर्थात ज्ञानी, शास्त्र में विद्वान शब्द जहाँ आता है इसका अर्थ ज्ञानी, ये शास्त्र पढ़ करके श्रोत्रिय नहीं है, श्रोत्रिय अलग है विद्वान अलग है। विद्या संयोगात, अभी विद्वान जो है उसमें विद्या है तो विद्या का संयोग होने से कर्म एवं न क्षीयते, जो विद्वान है उसमें विद्या है नहीं है तो विद्या का संयोग नहीं होगा कर्म के साथ, वो कर्म क्षय हो जाएगा। वे विद्या का संयोग होने से कर्म न क्षयते इति अपरे वर्णयन्ति, दूसरे लोग ऐसा वर्णना करते हैं। टीका में आत्मलोक उपासकस्य कर्माभावे कथम तद अक्षय वाच युक्तिन। आत्मलोक अभी भर्तृप्रपंच क्या कह दिए, आत्मलोक का उपासना करने वाले जो ज्ञानी उसका विद्या के साथ संबंध होने से कर्म का क्षय नहीं होगा। शंका करने वाला भर्तृप्रपंच को कहता है कि ज्ञानी का तो कर्म ही नहीं है, तो नहीं है तो आप कैसे कहते हैं कि विद्या का संबंध होने से उसका कर्म का क्षय नहीं होगा, उसका तो कर्म है ही नहीं। तो प्रश्न करने वाला था, शंका करने वाला भर्तृप्रपंच को पूछ रहा है, शंका करने वाला सिद्धांति हो सकता है, कहता है आत्मलोक उपासकस्य कर्माभावे, उसका तो कर्म ही नहीं है। कथम तद अक्षय वाचो, तद अक्षय तद अर्थात कर्म, उसका कर्म अक्षय वाचो, वाच अर्थात कथनम वाच युक्ति, ये कैसे इति आशंक्य। भर्तृप्रपंच का विरुद्ध में शंका दिखाया, भर्तृप्रपंच उत्तर देते हैं कर्माभावस्य असिद्धिम अभिसंधाय, ज्ञानी का कर्माभाव कैसे हो जाएगा। कर्म अभावस्य असिद्धिम अभिसंधाय, अभिसंधाय अर्थात मनसि स्थापयित्वा, ज्ञानी का कर्माभाव असिद्धि है अर्थात कर्म है, कर्माभाव असिद्धि अर्थात कर्म है। अभिसंधाय मनसि अभिसंधाय रख करके कर्म साध्यम लोकम व्याकृता अव्याकृत रूपेण भिन्नति, तो ज्ञानी का भी कर्म है, अभी कर्म का फल ज्ञानी को भी मिलेगा, तो क्या मिलेगा, कहते हैं व्याकृत अव्याकृत रूपेण, व्याकृत हो सकता है कर्म फल अथवा अव्याकृत हो सकता है। ये व्याकृत क्या है, हिरण्यगर्भ, अव्याकृत ईश्वर, इस प्रकार के लोग कहेंगे। भाष्य में लोक शब्द, लोक शब्दार्थम च कर्म समवायिनः द्विधा परिकल्पयन्ति किल। लोक शब्द का अर्थ भर्तृप्रपंच कर्म समवायिनः, एक नंबर टिप्पणी दे दिया, ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठान फल, कर्म समवायन समवायन अर्थात कर्म का फल, कर्म समवायिनः अर्थात कर्म फल, द्विधा परिकल्पयन्ति समवायिनम, समवायिनम दिया ना, कर्म समवाय न, समवाय न अर्थात कर्म का फल, कर्म का समवाय, तो यहाँ समवाय अर्थात तो न्यायिक वाला समवाय नहीं है, तो यत समवेतम कार्यम उत्पद्यते समवाय कारण इस प्रकार नहीं है, कर्म समवाय अर्थात कर्म का फल, क्योंकि कर्म नाश होने के बाद वही फल रूपेण ही रहेगा। द्विधा परिकल्पयन्ति दो प्रकार की, किल किल क्यों कहते हैं, टीका में कहते हैं औत्प्रेक्षिकी कल्पना न तो श्रौती वक्तुम किल इति उत्तम, भाष्यकार किल शब्द कह दिए केवल औत्प्रेक्षिकी, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अर्थात बुद्धि कल्पित, कोई आधार नहीं है, औत्प्रेक्षिकी कल्पिता न तो श्रौती, श्रुतौ भव इति श्रौती कल्पना, ये श्रौती कल्पना नहीं है इति वक्तुम कहने के लिए किल इति उत्तम कहा गया। तत्र आद्यम लोक शब्दार्थम अनुद्य तद उपासकस्य दोषम आह। लोक द्विधा परिकल्पयन्ति, कर्म का फल दो प्रकार के लोक हो सकता है, प्रथम लोक दिखा करके उसमें दोष दिखाते हैं। भाष्य में एको व्याकृतावस्थः, प्रथम लोक जो हो गया वो व्याकृत अवस्था, व्याकृत अवस्था दो नंबर टिप्पणी देख लीजिए, कार्यावस्था कार्य, तो कार्य अर्थात हिरण्यगर्भ, व्याकृतावस्थ कर्माश्रय, कर्माश्रय अर्थात वही ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठान से साध्य, जिसको कर्म समवायी न कह दिया गया था वही कर्माश्रय, कर्माश्रय अर्थात कर्म का आश्रय, कर्म का आश्रय अर्थात कर्म जिसमें होता है ये नहीं, अर्थात कर्म हो जाने के बाद कहाँ रहेगा, कहेंगे अदृष्ट रूपेण रहेगा कुछ फल रूपेण, वही हो गया कर्माश्रय, नहीं तो आश्रय का अर्थ अगर साधन करेंगे तो बहुब्री हो जाएगा, कर्म साधनम आश्रय साधनम यस्य, वो जो फल है उसका साधन हो जाएगा ये कर्म, अथवा कर्म आश्रय कहने से कर्म साध्य ये भी लिया जा सकता है। ये कर्म साध्य क्या हुआ, आगे भाष्य में कहते हैं लोको कौन हिरण्यगर्भाख्यस तम कर्म समवायनम लोकम, और हिरण्यगर्भ ये हो गया व्याकृत रूप कार्य रूप, हिरण्यगर्भ का जन्म होता है, समवायनम कर्म समवायनम लोकम, ये व्याकृतम परिचिन्नम, हिरण्यगर्भ परिचिन्न है, काल परिचिन्न है, यह उपास्ते जो उपासना करते है तस्य किल परिच्छिन्न कर्मात्मदर्शिनः कर्म क्षीयते। तस्य उपासकस्य किल फिर किल कहते हैं टीका में परिच्छिन्न। अच्छा परिच्छिन्न कर्मात्मा तत्साध्य, परिच्छिन्न कर्म ही स्वरूप है तत्साध्य, परिच्छिन्न कर्म के द्वारा साध्य, परिच्छिन्न कर्म से साध्य व्याकृत अवस्थ लोक हिरण्यगर्भ तस्मिन अहंग्रह उपासक। मैं हिरण्यगर्भ हूँ इस प्रकार करता है तो हिरण्यगर्भ लोगों को प्राप्त करेगा। आगे टीका में किल शब्दस्तु पूर्ववत, पूर्व में किल शब्द किस लिए कहा गया था अर्थात औत्प्रेक्षी की श्रौति नहीं है, तो यहाँ भी फिर भाष्यकार कह दिए तस्य किल, किल अर्थात उत्प्रेक्षी की परिच्छिन्न कर्मात्मदर्शिन कर्म क्षीयते, हिरण्यगर्भ लोक भी वो भी क्षीयते, वो भी नाश हो जाएगा। अच्छा आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तं।